Korejs. A Korejs című szúra. Mekkai. Versenynek száma 4. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Li'ilafi Quraysh. A Quraysh törzs egyességéje. Ilafihim rihletes sitai wassayif. A téli és nyári utazást biztosító egyességéért. Falyabudu rabba hadzal bayt. Szolgáljátok hát e ház urát. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Aki táplálta őket az éhség ellen, és biztonságot nyújtott nekik a félelemmel szemben.